وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ينه صلى الله عليه وسلم يسمى الصعيد وضوء المسلم الصعيد وضوء المسلم يعني mchanga ni udhu wa muislamu mchanga ni udhu wa nani wa muislamu wa illam yajid almaa 10 sinina hata kama hatopata maji kwa muda wa miaka 10 fa idha wajada almaa akipata maji falyattaqillaha amche Allah wal yumissahu basharatahu na kisha agusishe yale maji mwili wake rawahu al-bazzar wa sahahu ibnu al-qattan lakin sawaba ad-darqutni irsalahu wal-tirmidhi an abi dharrin nahwahu wa sahahahu al-muhimu hadithin sahih na hadithi inasema ya kuwa yatakiwa mtu aelewe kuwa mchanga ni kama udhu wa muislamu yani ni badala ya udhu ikiwa zile sababu za kutawadha zipo yani zimekosekana basi utatamam ima kwa kukosekana kwa maji mgonjwa ama baridi ama mkwele maji hawezi kuyafikia kwa sababu moja ama nyingine sasa itakuwa una tamam na wala kutamam hakuna muda ya kwetu kutamam siku mbili ama tatu sasa ndio baridi na uwezo kutamam la kwa mtume akasema kwa unaweza kutamam hata ikiwa ni miaka 10 haina shida lakini sasa mtume akasema mwisho wa kutamam ni wapi ni ikiwa mtu amepata maji hasa hadithi hii inataja jambo lingine muhimu sana na jambo lenyewe ni nini ni kuwa ni wakati gani tiama minafika saa kuwa tina mtu haweza katama na kitama mahikubaliwi ni ule wakati wa kuwa ile sababu ya kutama imeondoka na moja katika sababu za kutama tunajua kuwa ni kukosekana kwa maji kwa vina maana kuwa itakosekana vipi hiyo sababu ikiwa maji yamepatikana ikiwa maji yamepatikana sasa hapa itakuwa ni lazima utawadhi sasa hauwezi kutamam nitataja khilafu ya maulama katika masala haya yakhtalafa ulamau hal tamam yarfa'u alhadath au la yarfa'uhu baadhi ya maulama tofautiana kuhusu kuwa tamam je huwa inaondoa ile hadathi ambayo mtu anayo ama haiondoi fadhaba alhanabila wa ghayruhum ila annahu mubihun la rafi'un hawa akasema kuwa ile tamam huwa inaruhusu tu inafanya paka mtu aruhusiwe kufanya ile ibada lakini sieti huwa inaondoa ile hadathi kana kwamba huwa bado iko ndio sababu eti mtume akasema basi ukipata maji lazima uhakishe kuwa ume yatumia yale maji wasadallu ala dhalika biqaulihi fa idha wajada almaa falyattaqillaha waliyumissahu basharatahu waqalu inna hadha dalilun ala anna ala anna almutammima idha wajada almaa wajaba alayhi imsasahu basharatahu lima salafa min janabatin alayhi kwa ina maana kuwa mtu ambaye alikuwa ana janaba ama alikuwa hana udhu kwa hivyo akatama sasa mpata maji anatakiwa aweze kuyatumia ile maji aseme kuwa nini eti mimi janaba yangu ishaondoa kwa hivyo sina haja kutumia maji na hali ya kuwa chapatikana faina tamuma lam yarfa hadathahu kwa sababu ya kuwa tamamu ile ilikuwa haijiondoa ile hadathi yake wa inama abaha lahu fiila ma shuriat at-taharatu lahu isipokuwa tu ile tamamu ilikuwa imemfanya paka rusiwe kufanya kile ambacho walikuwa lazima awe na tohara ndio afanye wa amma alhadith fabaqina alayhi naam wa amma alhadath fabaqina alayhi ama ile hadathi itakuwa manake bado anayo wa dhaba ba'dhum wa minhum alhanafiya ila anna tayammuma qa'imun maqama alma fi kulli ahwalihi wa anahu badalun anhu Abu Hanifa Imam Abu Hanifa rahimahullah yanasema kuwa tayammum huwa inasimama mahala pa maji kwa kila kitu na katika kila hali kwa ina maana kuwa kile ambacho maji yafanya basi pia tayammum inafanya. Walbadal lau hukmul mubdal, na akasema kuwa kwa vile ni badala, basi ile huwa inafanya kazi ya kile ambacho ni badala yake. Wabinaan alayhi fa huwa rafi lil hadath, kwa hivyo kwa msingi huo itakuwa manake tayammum inaondoa hadathi ile min aljanabati, hadathi sawa sawa ina janaba ama ingine. Fayusalli bihi mashaa min alawqat, kwa hivyo na maana ta tayammum na taswali anavyotaka swala zote. Fa idha wajada almaa, hasa akipata maji, batala tayammumuhu lima yastakbiluhu min ibada. Sasa lakini akipata maji, yale maji yanakuwa sasa ayatumie kwa ibada ambazo zinakuja. Lianna Allah ta'ala ja'alahu badalan min alma, fa hukmuhu hukmuhu. Kwa hivyo ina maana kuwa itakuwa sasa kwa vile Allah amejalia mchanga ni badala ya maji, hukumu yake ni hukumu ya maji. Lakini sasa ikiwa yamekosekana ama imeshindikana kutumia, lakini ikiwa yampatikana ama ile sababu ya kuwa ulikuwa umeshindwa sasa imetoka, asiwezi kutumia, asinakuwa lazima uyatumie. Wa min ajli hadha qala Sheikhul Islam innal khilafa bainahuma khilafun lafdhiyun dhalika anna alladhi qalu la yarfa alhadatha lam yujibu alayhi aliada inda alqudrati ala istimal alma walladhi qalu yarfa alhadathi nama qalu yarfauhu rafa'an muaqqatan ila hini alqudrati ala istimal alma waqad thabata binas walijma anna atayammuma yabtulu bilqudrati ala istimal alma. Almuhimu, hii khilafu ni khilafu ambayo ni ya kimaneno tu, lakini ukweli ni kuwa wote wako sawa, wanaelewa, wanakubaliana ya kuwa mtu akipata maji basi anakuwa lazima atumie ile maji, na zile ibada ambazo zilikuwa zimetangulia mezifanya hizo zimekubaliwa, lakini sasa zitakazokuja hasa hapo itakuwa sasa lazima atumie maji ndio azifanye. Lakini sasa lazima tuelewane kuwa yale maji unapoyatumia hauyatumii eti kwa sababu ile tamam ilikuwa haifai, la, ama labda ulikuwa kwa sababu sasa bado na hadathi, la. Isipokuwa sasa hiyo ndio khilafu inatokea hapo, wengine nasema kuwa hadathi ilikuwepo, wengine nasema kuwa hadathi ikuwepo, lakini muhimu ni kuwa wote wanafikiana kuwa utatumia maji ndio sasa uweze kutekeleza ibada ambazo zafatia. Wallahu aalam. Hadithi ya tano. Wa Nabi Said Al-Khudri radiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin, kuna masahaba wawili walitoka wakienda safarini. Fahadharati salatu, kukafika wakati wa swala. Walaysa mahuma maun, na hawakuwa na maji. Fatayammama sa'idan tayyiban, wote wawili wakatayammam kwa kutumia mchanga ambao ni msafi kwa tahara. Fasalla ya, na wote wawili wakaswali. Thumma wajada almaa, na kisha pia wakapata wote maji baada ya hapo. Fil wakti, tena ndani ya wakati, na maana kwa bado ilikuwa ile swala wakati wake haujamalizika. Faaada ahaduhuma salata, hasa mmoja wao alipokuwa amepata maji akatawadha na akarejelea ile swala licha kwa alikuwa ameiswali waludhua, kwa hivyo lakini alikuwa sasa ametawadha vizuri ndio akaswali. Wala miuidi al-akharu, lakini mwingine hakurejelea, akasema madam isha swali na alikuwa imetamam hasa ndio ishatoka hivyo anishakubaliwa, kwa hivyo sirejelei. Thumma ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sasa wote baadaye wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara dhalika lahu, wakamweleza kuhusu kilichotokea. Faqala mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia faqala mtume akasema lilladhi, kwa yule kumwambia yule ambaye lam yu'id hakurejelea, asabta as-sunnata wa ajza atka salatuka, ani wewe umefuata sunna, ani mwongozo wangu, na kisha ile swala ambayo umeiswali imekubaliwa. Waqala lil-akhar, na akamwambia yule mwingine ambaye alitawadha kisha akarejelea swala mara pili, laka al-ajru marataini, wewe una malipo mara mbili, una malipo mara mbili. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Kwa hivyo hadithi ni hadithi ambayo inaonyesha kuwa mtu akitamam na akaswali na kisha baadaye maji akapatikana na swala wakati wake hujamalizika, Sasa hapo kuna mambo mawili, anaweza katawadha akalegelea swala, na itakuwa sasa hapo swala ya pili ni sunna kwa sababu ile ya kwanza ishakubaliwa, ama la sivyo anaweza silegelee na ile ya kwanza itakwisha kubaliwa na itakuwa iko sawa. Kwa hivyo hiyo ndio hadithi inavyoeleweka na ndio ujumbe ulioko kwenye hadithi, kwa sababu hawa maswahaba waliswali wote wawili kwa kutamam, lakini sasa baada ya kuswali ikatokea kuwa sasa maji yampatikana na wakati wa swala bado haujamalizika. Hapa ina maana kuwa wakati wa swala kushamalizika, maji yakipatikana haifai tena kurejelea swala, sababu sasa ilipa swala vipi na hali ya kuwa ishaswaliwa. Lakini sasa tofauti ni kwa ule ambaye ile swala ameiswali na wakati bado upo na kisha kapata maji. Sasa hapo ndio unapata hadithi inasema unaweza kurejelea ni sawa, na unaweza pia usirejelee pia ni sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile hadithi ya kwanza, ile ya kwanza itakuwa ishakubaliwa ile swala. Lakini sasa ni vizuri tuelewe ya kuwa ili iwe ile swala itakuwa imekubaliwa, lazima iwe kuna uhakika ya kuwa ulijitahidi kutafuta yale maji na mpaka ufanyaje ukayakosa. Lakini si eti labda uliyatafuta kidogo tu ukasema kuwa basi kumbe hakuna maji, lafu ukatama lafu na swali, na kumbe yale maji yalikuwa yapo, lakini wewe mwenyewe ndio ulifanyaje, haukufanya bidii ya kutosha kutafuta yale maji mpaka ionekane kweli umeyakosa kabisa, ndio uende katika kutama. Hasa ikiwa ni hivi itakuwa maana yake hauna makosa yote. Wallahu aalam. Kuna baadhi ya mambo mimi naruka kwa sababu ya kufupisha, ndio sababu mtapata kuna mengi ambayo yanawachwa hapa. Tukisema tusome kila kitu hapa mambo yanakuwa ni marefu sana. Hata kuna baadhi ya khilafu pia sizizungumzi kwa urefu, kwa ufupi tu kwa sababu ya muda. Naam, hadithi ya sita. Wa ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi qawli sallallahu alayhi wa sallam wa in kuntum marda aw ala safarin qala idha kanat birrajuli aljirahatu fi sabilillahi walquruhu fayujnib fayakhafu ayyamuta in igtasala tayammama rawahu ad-Darqutniyun mawqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim. Naam, hadithi impokea Ibn Abbas anazungumzia kuhusu aya Allah anasema wa in kuntum marda, mnapokuwa wagonjwa au ala safarin am mkawa safarini. Hasa anasema qala Ibn Abbas anasema idha kanat birajuli, ikiwa mtu ana jirahatun ani jaraha fi sabilillah, akawa yeye yuko katika jihad akapata jaraha na jaraha manake ni ikiwa kwenye mwili wako kuna mahala ambapo umepigwa ama umejigonga kisha ukapasuka, sawa sawa iwe ni kwenye mguu ama mwili mahala pengine popote, basi kosa li jeraha linafanya mpaka pale mahala pao pako wazi, ana maana yake umekatika ama umeumia kwa kiasi cha kuwa damu imetoka, hata kama umetulia lakini bado pale mahala pako wazi hapajapona. Walquruh, quruh mara nyingi inatumika kwa yule ambaye jeraha lile limetokamana na silaha, lakini jeraha ni jeraha lolote ambalo hata linawezekana si kwa ajili ya silaha, labda mwenyewe umeanguka ukaumia ama umejikua ama vipi mwenyewe umejikata, alimradi ni kuwa ni jeraha ambalo linaweza likawa limesababishwa na njia yote. Lakini quruh huwa ni jeraha ambalo ni hasa kwa kuwa mtu amekatwa na silaha. Lakini pia quruh inatumika wakati mwingine kama haya majipu katika lugha ya Kiarabu idumal, ama vipele vipele hivi ambavyo vinafurafura kwenye mwili, mara nyingi sijui ugonjwa unaitwaje, chicken pox ama nini, mtu kama hivyo, mtu anakuwa na ugonjwa wani, vipele vinakuwa kwa mwili vingi sana, almradi nikuwa, lakini pia ni vinatoboka ama vinapasuka, alafu inakuwa sasa tena mtu haweza kugusa maji kwa sababu ya kuwa vina atapata madhara. Hasa mtume anasema kisha baadaye fayujinib, mtu huyo akapata na janaba, fayakhafu ayamuta, akawa na hofia kufa, iniktasala, ikiwa ataoga atafanyaje sasa, tayammama, anatayammam. Rawau ad-Darqutni mawqufan, hadithi mpokewa na Darqutni na hadithi mawqufu, maana yake maneno ya Ibn Abbas. Kwa hivyo hii ni tafsiri Ibn Abbas kwa hii aya ambayo tumeisoma. Wa Ali radhiyallahu anhu qala inkasarat ihda zandai zandaya, fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faamarani an amsaha ala jabair. Rawahu Ibn Maja bisanadin wahin jiddan. Naam. Hadithi mpokewa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema inkasrat, ilivunjika ihda zandaya, moja katika mfupa wangu. Na huu ni mfupa ambao sijui tunahitaji, lakini mfupa huu ambao ni mrefu huu ambao ni kuanzia kwenye kiganja mpaka hapa kwenye kisukusuku, mfupa ambao katikati hapo ulivunjika, mfupa inaitwa Said. Naam, almuhimu ni kuwa anasema kuwa mfupa ulimvunjika. Sasa ulipovunjika, ikawa sasa bila shaka ana maumivu, ingawa hakueleza ni wapi kabisa bidhafti alivunjika, lakini mfupa huo, yani ni sehemu ya mkono hii ilivunjika. Kwa hivyo alipovunjika, ikabidi aulize mtume kuwa sasa mtume nifanyaje, kwa sababu sasa amefunga bandage. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya kuwa apanguse juu ya hiyo bandage ambayo amefunga jabira, ile bandage ambayo mtu akivunjika huwa anajifunga, na kisha tena hawezi kafunguka, kwa sababu kifunguka itakuwa tena hawezi kupona kwa haraka. Naam. Sasa hii ni hadithi ambayo yaonesha kuwa inaruhusiwa mtu akiwa ana jeraha kama vile amevunjika mahala na amefungwa bandage ile plaster, kwa hivyo anaruhusiwa kupangusa juu. Sasa ikiwa yale maji hayadhuru ile bandage, unapangusa juu, kwa hivyo itakuwa hii inatosheleza, hiyo itakuwa hukumu yake ni hukumu nini, hukumu ya kufaini ikiwa iko kwenye mguu. Lakini sasa ikiwa ni mahala pengine, pia tumeona kuwa mtume alimwambia kuwa apanguse, kwa sababu ilikuwa ni kwenye mkono hapo. Lakini sasa lazima iwe hauwezi ukatawadha, kwa sababu kuna kuvunjika, lakini sasa ni kuwa hujafungwa bandage. Sasa hapo itakuwa maana yake, na labda unaweza ukatawadha, haina shida, lakini uvunjike kisha ufunge bandage. Sasa ukitawadha, yale maji yananyonywa na ile bandage na itakuwa inaoza na inasababisha tena matatizo mengine. Hapo sasa unaruhusiwa kupangusa juu badala nini? Badala ya kutawadha. Hasa hapa kupangusa kuna mawili ambayo nadhani yako hapa. Kwanza kabisa, hapa tunapangusa kwa kutumia maji. Lakini ikiwa yale maji hayawezi yakadhuru, lakini kama yatadhuru, basi mtu anatamama, na kisha atakuwa pia ni mwenye kupangusa juu tu. Na kutamamu tunajua kuwa sasa itakuwa hakuna haja kupangusa huku, sababu kusimama hapa ku pa kupangusa kutamamu, napangusa tu hapa bas na uso. Na muda wa kupangusa kwenye jabira ikiwa ni kwenye mguu, tunajua kwa nitafuti na nini na muda wa nini wa kuvaa kufaini, kwa sababu kufaini tulisema kuwa ni siku moja kwa ile ambayo ni mwenyeji, usiku na mchana, yaumu wa leila, na kisha ni siku tatu mchana wake na siku na mchana na usiku wake, siku tatu kwa ile ambayo ni msafiri. Hiyo ni kwa ule ambaye amevaa socks ile jabi ile khufaini, lakini kwa jabira mpaka siku ile utapona, mpaka siku ile utapona. Kwa hivyo unaweza kusema kwa timu pia baada ya siku tatu na utoe, hapana, mpaka upone alafu basi utatoa, alafu sasa niweze kutawadha. Naam, nadhani ndio hiyo itakuwa iko wazi. Naam, acha tufanye bidii tumalize mlango huu. Hapa kuna khilafu kidogo, nitaieleza kwa ufupi tu kwa sababu ya kuwa inafungamana na hadithi ambayo tumeizungumzia. Hapa maulamaa wametofautiana kuhusu ikhtilafa ulamaa fi atayamum amma tahta aljabira, yani kule kutayamum kwa ile sehemu ambayo iko chini ya jabira. Fadhaba alaimatu athalatha Abu Hanifa wa Malik wa Ahmad ila liktifai bilmasri fala yajibu atayamum mahu. Kwa hivyo ni kuwa mtu atashika tuna kule kupangusa juu kwa maji, na wala itakuwa haina haja ya kutayamam. Wadhaba limamu ash-Shafi'iyu ila atayamam amma tahta aljabira maal maski alaiha, kwa manake na wale wakasema kuwa intakio utayamam kwanza kile ambacho kwa chini ya jabira, alafu baadaye sasa upanguse juu yake. Kwa ina maana kuwa ikiwa hauwezi ukagusa maji pale kwa sababu ya kuwa umevunjika, unatayamam kwanza na kisha baadaye unafunga ile bandage juu, alafu sasa unapangusa juu kwa maji. Lakini kauli ya kwanza ndio kauli ya sawa ambayo ndio ina nguvu, ambayo inasema kuwa ni inatosha tu basi kupangusa na hakuna haja kutayamam. Hadithi ya nane, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi rajuli alladhi shujja faqtasala famata, kuhusu kisa cha yule sahaba wa mwanaume ambaye alipatwa na jeraha kwenye kichwa. Ashaju ni jeraha ambalo huwa lakuwa kwenye kichwa. Basi alipata jeraha lile, akaulizwa wenzake kuwa je, maona kuwa naweza nikatayamam na nisioge? Akamwambia lazima oge. Faktasla, basi akaoga, famata, kafa. Hasa wale wenzake waliporudi wakamweleza mtume, mtume akasema inama kana yakfihi antayamama ai yatayamama, ilikuwa inamtosheleza yeye kutayamam mtu. Wayaasiba ala jurhihi khirqatan, na kisha afunge kwenye jeraha lake, juu ya jeraha lake afunge kitambaa. Thumma yamsahu alayhi, kisha panguse juu. Wayaghsilu saira jasadi, alafu mwili uliobakia ambao una jeraha auoshe. Rawahu Abu Daud bisnadin fihi dhaf wa fihi ikhtilafun ala rawi. Kwa jumla ni kuwa hadithi inaonyesha yule ambaye ameumia na mahala pale ambapo ameumia hawezi akagusisha maji pale, basi namtosheleza kutayamam na kisha ataswali hivyo bila kuoga. Na hii hadithi kana kwamba inasema kuwa mtu atatayamam na kisha pia tena pale afunge bandage na apanguse juu, na kisha na baadaye tena mwili ambao hauna jeraha tena aoge, ambapo yote itakuwa ni mambo mengi hayo. Na kwa sababu tunaona kuwa hadithi ni dhaifu, kwa hivyo haina uzito. Muhimu ni kuwa ikiwa umeshindwa kufanyaje uoga kwa sababu ya kuwa una jeraha, utatayamam mtu na ile tayamam itakuwa ishamaliza janaba yako, tena hakuna haja kwa tena nini usijui uoge ama upanguse juu ama ufanyaje, unaelewa? Isipokuwa sasa ikiwa ushafunga bandage, hasa hapo ndio utakuwa unaweza kupangusa juu, ikiwa tena kule kupangusa hukudhuru. Wallahu alam. Hadithi ya mwisho, Fani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala min sunnati alla yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan, katika sunna ni kuwa mtu asiswali akiwa ametayamam isipokuwa swala moja peke yake. Ina maana kwa kitayamam ukiswali swala kama maghrib, ukitaka tena kuswali isha tena utayamam mara pili, thumma tayamam li salatin al-ukhra, kisha atayamam akitaka kuswali swala nyingine. Rawahu ad-Darqutni bisnadin dha'if jiddan, hadithi dhaifu sana, kwa hivyo haitumiki. Ufupi ni kuwa ukitama unaweza kuswali swala zote hata kama ni 3, 4, 5 bora tu bado uja tenguka, yani ule tamam haijatenguka. Na mama ambaye anavunja tamam ni yale yale mama ambaye anavunja udhu yote, kila kile ambacho kinavunja udhu pia kinavunja tamam. Alafu ukiongeza juu nini, ikiwa maji yampatikana kwa yule ambaye alikuwa amekosa maji, ama ikiwa mtu ile sababu ambayo ilikuwa inamfanya mpaka tamam imeondoka, kama mgonjwa ameshapona, ama labda ilikuwa maji hawezi kupata kwa sababu ya kuwa ananuliwa na pesa, ashapata pesa, ama ilikuwa maji ni baridi lakini sasa ashapata cha kupasha moto, hasa ikishaondoka basi sasa nitakiwa aache kutamam atawadhi. Lakini ikiwa zile sababu ziko bado, anaruhusiwa kutamam, na akitamam mara moja anaswali swala zote ambazo atajaliwa, hata kama swala ngapi, bora tu hakukutokea sababu moja katika hizo sababu ambazo za kubatilisha ile tamam yake. Naona hiyo ndio hadithi ya mwisho ndani ya mlango huu, na muda umefika inshallah tabiniwa baada ya adhana, kama kuna swali inshallah liulize. Asa inadikasema kwa ikiwa inaleta madhara, kwa kuwa ile kupangusa ile maji yatalainisha ile bandage alafu baadaye tunaileta madhara, basi sana acha ana tamam. Na sasa unajua kutamam nikiwa ameshindwa kabisa hapa tatamam, sababu tumetaja miongoni mwa sababu za nini za kutamam ni ugonjwa, si ndio? Ikiwa ule ugonjwa ameushauriwa na daktari kuwa usitumie maji kwa sababu ya kuwa itakuletea madhara katika hiyo sehemu yako, anaacha. Lakini sasa itaangaliwa kuwa je, ameumia sehemu pa kutawadha, kwa sababu si kila sehemu ukiumia unapunguza hapa tunatamaa. Unaweza kuumia na sehemu ambayo umeumia si mahali pa kutawadha, hasa itakuwa haina shughuli. Labda wakati wa kuoga janaba, sasa itakuwa ndio masuala hayo yanajitokeza. Lakini ikiwa umeumia mahala pa kutawadha sasa, na uwezo wa kusisha maji, zile sehemu zingine ambazo unaweza kutawadha unazitawadha, hiyo sehemu ambayo uwezo kutawadha unaiacha hivyo. Kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu ya kuwa unaweza kuumia mahala moja tu, lakini sehemu zingine zote ziko sawa, si ndio? Hasa wewe useme kwa tu ati kwa vile hapo umeumia sasa sitawadhi mwili mzima, na hali ya kuwa sehemu zingine zote ziko sawa. Sasa kinachokuzuia kutawadha uso na nini? Na kwenye uso hakuna shida, kwenye mguu hakuna shida, kwenye kichwa hakuna shida, labda mkono ni mmoja mwingine pia huna shida, na ile asando hivyo. Lakini sasa ikiwa umeumia mahala ambapo hauwezi kutamam, kwa nini? Kwa sababu si mahala pa kutamam. Mfano umeumia hapa, hauwezi kutamam hapa, sababu kutamam sisi tunasema ni hapa na hapa na uso. Hasa uwezo kusema kuwa ukatiama mahati hapa, unapanga mchaka hapa, na ila kuwa hata ukiwa mzima uwezo kupanga mchaka hapa, itakuwa hujafanya kitu. Kwa maana yake umeumia mathalan kama hapa, na huwezi ukatawadha kabisa, na umeumia pa hapa, huwezi ukatawadha. Yaani sehemu ambazo unatakiwa utawadhe umeshindwa kutawadha. Lakini sasa ikawa unaweza kutamama kwa sababu zile sehemu za kutamama ziko sawa, sasa hapo utatamam. Hapo utatamam haina shida. Kutamam nadhani kifi yake nadhani muonesha, si ndio? Mambo ni mawili katika kutamam, mambo mawili. Jambo la kwanza ni kunuia, hili jambo la kwanza unanuia, na jambo la pili hasa ni kupangusa viungo viwili, uso unaanza na uso na kisha baadaye na viganja viwili, hapo peke yake ushamaliza. Kwa hivyo kuna wengine anasema upanguze paka hapa, lakini hadithi yetu tumeona kuwa ni dhaifu. Na kama ni kupiga, unapiga tu mara moja, unapiga hivi tena, upige na nguvu ati ufunyilie ndio kutoka ndio kutoka mchanga mwingi, hapana. Napiga tu kiasi tu, alafu ukiona tena bado unapuliza. Sasa kisha baadaye unapangusa uso, alafu ule mchanga ambao mbaki kidogo tena unapangusa mikono miwili, unaanza na mkono wa kulia alafu kienja kushoto, alafu basi wala mfadhali. Naam, maji unapaka yote, si ni kama intwaji ile hufaini, si unapaka tu juu, basi unapaka tu juu. Lakini si tukupaka yote mpaka yote shike maji, ni kupaka tu juu kidogo kidogo tu, kama vile ya hufaini unafanya, sababu kufeni pia tumesema sisi tunaosha ile kufeni kabisa, kana kwamba unaiosha, pana nikupaka tuju kidogo basi. Hiyo si sababu, hiyo sababu kabisa katika sababu za tamamu hizo haimo nani, hiyo lazima atawadhi. Na ni kwa sababu ya kuwa anaweza katawadha hapo ama hawezi, isipokuwa tu nini, ni kuwa anahisi dhiki, na ile dhiki si dhiki ambayo imewekwa katika dhiki ambazo zitamfanya mpaka atawadhi, kwa sababu dhiki ambayo imewekwa ni kuwa ni dhiki ya ugonjwa. Hiyo ni dhiki ambayo inazingatiwa na sheria, dhiki ya ugonjwa. Lakini ikiwa si dhiki ya ugonjwa tu, kwa ni usumbufu, naona ni usumbufu, basi kila mtu ataanza kusema ati pia mimi naona usumbufu, kwa hivyo sitawadhi, ambapo sivyo hivyo. Naam, fadhali fadhali. Asa ile imekuja kweli kuwa mikono alafu uso, lakini hiyo haina maana taratibu, isipokuwa tu imetajwa tu kama ni kutaja vile vitu ambavyo vinapanguswa, lakini bila kumaanisha kuwa tu uanze na mikono. Lakini sasa ile ambayo imeanza na uso ndio inamaanisha kuwa sasa uanze na uso na kisha baadaye mikono. Nielewa? Ndio hiyo. Kwa vile hadithi ya mara ambayo imetaja kuwa viaja viwili imeeleza tu ni kama kutaja kuwa hivi ndio vitu vya kupanguswa. Lakini katika taratibu nafuata ile hadithi ambayo ni kwanza uso alafu ndio. Naam. Na hapo manake ani kile ambacho umefanya ni sawa, ndio maana sunna hapo. Ani mafaalta hadha amrun mashru'un wa huwa min hadi. Ani tabata hadi. Kile ambacho umefanya kuta utaama ukikosa maji, mafundisho yangu hayo, kwa ni sunna yake, ndio. Kwa hivyo hajakosea. Lakini huyu wa pili naye ameambiwa kuwa ampata malipo mara mbili. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ameswali mara mbili. Sasa ile ya kwanza ndio swala ambayo imekubaliwa ya faradhi, ya pili ni sunna. Hiyo ni sawa na hadithi nyingine kuwa kuna maswahaba pia waliswali wakiwa safarini, kisha walipofika ile swala ambayo wameswali wakafika msikitini tena naswaliwa. Nielewa? Sasa ule swahaba alipoona hivyo yake tu pembeni, hakuna kwasa kwa nini swali, nenda kuonyesha swali. Lakini sasa aliswali akiwa nifanya, alifanya jamu akiwa safarini. Ani mfano kama uwe safarini ufanye jamu kati ya nini, kati ya dhuhuri na asr, wakati wa dhuhuri, kisha lakini safari yako ufike mapema, ukifika ndio sasa linaswaliwa. Sasa hapo Mtume akamwambia kuwa ikiwa ushaswali ukapata tena watu na swali, swali nao, ile ya kwanza itasema kwa ni faradhi na ya pili itakuwa nini, ni sunna. Sasa bila shaka itakuwa mwenye ameswali mara mbili na ya pili ni sunna, ana thawabu zaidi ya yule wa kwanza. Hiyo lazima, hiyo ni tofauti hiyo, kwa sababu ile ni kuwa unjua hawa wametoshana, zinatuelewani, hawa wametoshana, maanake ni kuwa huyu ametamam na huyu ametamam, kwa huko upande huo wametoshana, sijui kama unaelewa, hawajitofautiana. Huko upande huu ni kuwa huyu ametamam na huyu ametamam, huyu ameswali na huyu ameswali, sio kwa sawa. Lakini sasa huyu wa pili naye amefanya kitu ambacho sasa huyu hajafanya, sijui kama unaelewa hapo. Sasa hicho ambacho amefanya na huyu hajafanya ndio kinafanya mpaka nini sasa au ampata malipo zaidi kwa sababu hicho kitu. Ama kuhusu upande wa kusoma Qur'an ni tofauti, huyu ambaye ana malipo mara mbili huyu hamfikii yule, kwa sababu kisomo chake si cha sawa. Naelewa? Bado anajifundisha. Kwa huwa la yusilu qiraa. Kwa hivyo yeye huwezi kusema kwa ati yeye na huyu wako sawa. Lakini sasa kwa vile wako sawa, lakini sasa amezidisha kuwa anapata shida zaidi. Hapana. Si kama unaona tofauti hapo. Tofauti kwa tena kubwa sana. Huyu amemzidi na kwa sababu ya kuwa yeye anasoma Qur'ani vizuri. Kama huwa. Lakini huyu naye hajamfikia huyu. Isipokuwa tu anajitahidi. Sasa yeye ile bidii yake anapata malipo, na ile kusoma ingawa asomi vizuri pia anapata malipo. Naelewa? Lakini hapa wako sawa kabisa. Si kama unaona? Wako sawa kabisa kwa sababu vile ametamama ndio vile ametamama. Vile ameswali ndio vile ameswali. Kwa hiyo kwa upande huo atakuwa kwa sawa. Lakini kisha wa pizza akaja akafanya kitu ambacho umwe zake hakufanya, kwa hiyo itakuwa bila shaka nini? Ni sawa na kuwa msikitini tumeswali faradhi, si ndio? Si tuko sawa hapo? Kisha baada ya faradhi mimi nimeamka nikaswali sunna, huko kuswali mimi na malipo mara mbili, ile ya faradhi na ile ya sunna. Una malipo mara moja ile tu nini ya faradhi ile. Kwa tu atuzo kwa sawa. Wallahu aalam. Naam, naona muda umefika. Acha tutamalizia hapo kwa leo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum.